있으면 빨리 그것 보시고 우리 내일 쓰다 먹지. Ο κυρίαρχος ήχος είναι ο ήχος του Χυμάρου πάνω εκεί στην Ιδωμένη. Νομίζω ότι έχετε δει όλες τις σκηνές αυτές. Παίζουν συνεχώς, παίζουν σε όλο τον πλανήτη. Προσπάθησαν χθες να περάσουν. Κάποιοι με τον ίδιο τρόπο ξαναγύρισαν. Ένα μπέρδεμα σχετικά με τους αριθμούς. Δεν έχει και σημασία ο αριθμός πόσων έχουν μείνει στα Σκόπια, πόσοι ήρθαν, πόσοι φύγανε. Σημασία έχει ότι αυτοί οι άνθρωποι απελπισμένοι έκαναν και αυτό. Έχουν κάνει 1002 πράγματα από τότε που ξεκίνησαν από την πατρίδα τους. Πέρασαν από την Τουρκία, από εκεί με βάρκα στα νησιά, από τα νησιά εδώ, από εκεί με τα πόδια μέχρι πάνω ή με κάποιον άλλο τρόπο. Μέσα στις λάσπες, μέσα στο χειμώνα. Και χθες έκαναν την απόπειρα να περάσουν, ξέροντας ότι μάλλον δεν θα πάνε πουθενά. Και έκαναν τεράστιο κύκλο για να ξαναγυρίσουν πάλι στο ίδιο σημείο. Αυτές είναι οι γνωστές εικόνες που βλέπουμε τώρα τελευταία και κάθε μέρα χειροτερεύουν και επιδεινώνονται από την Ενωμένη Ευρώπη του 2016, γιατί κανείς δεν μπορεί να βγάλει αυτόν τον κοινό παρανομαστή σε όλα αυτά που βλέπουμε και μας συμβαίνουν. Δύσκολο να τα επεξεργαστεί και να τα τακτοποιήσει ο ανθρώπινος νους. Είναι πάρα πολλά, είναι πολύ μεγάλα γεγονότα. Δεν τα περιμέναμε να τα ζήσουν οι δικές μας οι γενιές. Τα ζούμε, είναι πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνουμε κάπως και τις προηγούμενες γενιές με όλα αυτά που έχουν περάσει. Αν και εμείς προς το παρόν ευτυχώς είμαστε ακόμη θεατές όλων αυτών. Τη συγκίνησή μας προσπαθούμε να κάπως καναλιζάρουμε. Έρχεται ο Χύμαρος. Αυτό το Χύμαρο θα τον ακούμε συνέχεια σήμερα. Είναι ο Χύμαρος της Ιδωμένης. Αυτό το πολύ ήσυχο τοπίο, λόγω του βρεγμένου χώματος, λόγω των δέντρων, το μόνο που έσκιζε την ηρεμία και ησυχία του τοπίου ήταν οι φωνές, η προσπάθεια των προσφύγων να περάσουν απέναντι, αλλά και όλοι αυτοί που τους βοηθούσαν. Ο Χύμαρος έρχεται, παίρνει τους ήχους, παίρνει τις φωνές. Θα πάμε να ακούσουμε πρόσφυγες με τις διηγήσεις που έχουν, γιατί οι διηγήσεις των προσφύγων είναι ίδιες. Μπορούν να αλλάζουν δεκαετίες, μπορούν να αλλάζουν τοποθεσίες, αν και οι τοποθεσίες δεν έχουν πολύ αλλάξει. Το δρομολόγιο είναι περίπου ίδιο με αυτό που πριν πολλές δεκαετίες έπαιρναν άλλοι πρόσφυγες, αλλά όμως πάντα πρόσφυγες, από κάπου για να πάνε να ζήσουν κάπου πιο καλά και με περισσότερη αξιοπρέπεια. Από πρόσφυγες σε πρόσφυγες. Οι άνθρωποι ετοιμαστήκαν να φύγουν γιατί φοβηθήκανε το λεπίδι. Πραγματικά οι τσέτες κυνηγούσαν όλους τους Έλληνες και τους χτυπούσαν, τους φάζανε. Οι δικοί μου πήραν ό,τι πολύτιμο είχαν, τον Άγιο Σπυρίδωνα, μια παλαιά πολύ εικόνα, τα κοσμήματά τους, ο καμπαλιτσάκι με λίγα πράγματα ό,τι μπορούσαν να σώσουν, ένα καλαθάκι με τρόφιμα και ένα χαλάκι μικρό το οποίο το έχω ακόμα στο σπίτι, στη Τζαντέ, για να κάθονται στο πλοίο. 5.000 κόσμος, γραμμή ατελείωτη, προχωρούσαμε. Πού θα μας πει έναν, δεν ξέρω, για σφαΐ, για κάψιμο, ποιος ξέρει. Ο Χρήστος Αλεξανδρίδης, από τα τετάβλα της Μικράς Ασίας, ζητά πληροφορίες για τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του, Παύλο, Φωτεινή και Σοφούλα, 9, 6 και 2 ετών. Για τελευταία φορά τα είδαν στο Βουνάρβαση, στις 18 Αυγούστου 1922. Όποιος γνωρίζει κάτι, παρακαλείται να πληροφορήσει τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά, κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί. Όλοι μας φάζαν και μας πνίγανε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Αμερικανοί. μαριά μου τα παιδιά της, μικρά παιδιά, πέντε παιδιά, τα πήγε στη Σμύρνη εκεί πέρα. Την ώρα που πηγαίνανε από το σπίτι του μέχρι να φτάσουν στο καράβι, γινόταν η μεγάλη σφαγή. Όχι, μάρος της ειδωμένης. Στο τέλος, τα προηγούμενα είναι διηγήσεις από τους δικούς μας πρόσφυγες, αν και όλοι είναι δικοί μας πρόσφυγες, λαός προσφύγων, δεν μπορεί κάποιος να είναι ξένος πρόσφυγας. Όλοι είναι πρόσφυγες, όλοι είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη σε μια δεδομένη στιγμή. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να συμβεί αύριο για τον ίδιο και αναγκάζονται να κάνουν τα ίδια ακριβώς βήματα, να πάνε στις ίδιες διαδρομές και να αναζητήσουν κάπου αλλού καλύτερη μοίρα, ζωή, όχι καλύτερη, να αναζητήσουν ζωή. Το καλύτερο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση, αν εκεί που πάνε θα είναι καλύτερα. Οι πρόσφυγες της Σμύρνης με τις εικόνες που περιγράφουν, με τους χιλιάδες που έπαιρναν το δρόμο για να πάνε κάπου διαφορετικά. Πρόσφυγες τότε, πρόσφυγες σήμερα στην Ιδωμένη, πρόσφυγες όμως και παντού στην Ελλάδα εδώ και 5-6 χρόνια. Όχι με την κυριολεξία της έννοιας του και του όρου προς το παρόν, πρόσφυγες όμως μεταφορικά σίγουρα. Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Και αυτή τη στιγμή με την αναργία στο 50-60% δεν ξέρω πώς η ανεργία, ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Τι θα κάτσω να κάνω στη χώρα μου? Επιτρέψτε μας να αισθανόμαστε μεγάλη, μα μεγάλη ανασφάλεια. Ο κόμπος έφτασε στο φταίνι. Η απόλυση διαλύει καταρχήν τους δημόσιους οργανισμούς, την παιδεία, την υγεία. Φοβερή ανασφάλεια. Κανείς δεν αισθάνεται σιγουριά. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ αφελής για να πει ότι εγώ θα την βολέψω, ότι εγώ θα την γλιτώσω. Έχουμε οικογένεια, ναι, δύο παιδάκια από 3 και 6 ετών. Είμαι πατέρας 4 παιδιών. Πληρώνω ενίκιο με 950 ευρώ. Πληρώνω δόση αυτοκινήτου και δεν έχω να ζήσω. Σπίτι μου δουλεύει ένα άτομο, έχουμε δύο αγόρια τα οποία είναι άνεργα, το ένα 21 και το άλλο 26. Μεγάλη, μα μεγάλη ανασφάλεια. Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Δεν μπορούν να βρουν τα παιδιά μου, θα βρω εγώ που κοντεύω τα 50. Ο κόμπος έφτασε στο φταίει. Και ο γνωστός χήμαρος που μας κάνει σήμερα συντροφιά και κλείνει όλα αυτά που ακούμε, πρόσφυγες Έλληνες, λόγω ανεργίας, λόγω απολύσεων, λόγω λουκέτων, λόγω μνημονίων, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω καπιταλισμού ηλίθιε, ο πολύ καλός τίτλος αυτός και πάντα μια καλή υπενθύμηση ότι πρέπει για να σκεφτούμε όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά και μετανάστες, γιατί πολλοί Έλληνες έχουν φύγει στο εξωτερικό, ναι, νόμιμοι, αναγκαστικά. Επειδή βλέπω εδώ και διάφορα μηνύματα, εννοείται νόμιμοι. Οι δικοί μας είναι οι καλοί μετανάστες που φεύγουν. Δεν είναι σαν αυτούς βρώμικοι ή παράνομοι, όπως τους αποκαλούν. Είναι καλοί μετανάστες, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα. Εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά, λόγω των καταστάσεων που επικρατούν εδώ, για να βρουν αλλού, μακριά χιλιάδες χιλιόμετρα, πέρα από την πατρίδα ή από την οικογένειά τους, ή από το μέρος που μεγάλωσαν, να βρουν μια καλύτερη, πάλι το ερωτηματικό, τύχη και ζωή. Σαν σήμερα το 2011 ξεκινάει ο εμφύλιος, ήταν από τις ημερομηνίες ορόσημο που ξεκίνησε ο εμφύλιος στη Συρία. Ήταν η μέρα της οργής με ογκώδεις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος Άσαντ. Επηρεασμένες αυτές οι διαδηλώσεις από τις άλλες αραβικές χώρες, όλα ξεκίνησαν από το Μαρόκο κάποτε και κάπως έτσι ξεκίνησε ο εμφύλιος πριν φτιαχτούν οι στρατοί, πριν αρχίσουν οι βομβαρδισμοί. Κανείς δεν υποψιαζόταν τότε από τους κατοίκους της Συρίας ποιο θα ήταν το μέλλον. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάπου στην Ιδωμένη, κάπου στη Μυτιλίνη, όσοι κατάφεραν να περάσουν ζωντανοί θα προσπαθούσαν να φτάσουν κάπου και θα έβλεπαν τα τείχη της Ενωμένης Ευρώπης του 2016. Σαν σήμερα επίσης, το 1939, γερμανικά στρατεύματα, οι Ναζί, εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία, την οποία καταλαμβάνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γαλλία, Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, πάλι Γαλλία, Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, αν και γνώριζαν για την εισβολή, δεν έκαναν το παραμικρό ώστε να την εποδίσουν. Το ακριβώς αντίθετο, η εισβολή στην Τσεχοσλοβακία ήταν το αποτέλεσμα της συμφωνίας του Μονάχου, την οποία είχαν υπογράψει ένα χρόνο περίπου πριν, 29 Σεπτέμβρη του 1938, ο Χίτλερ, ο Τσάμπερλεν, πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Νταλαντιέ, πρωθυπουργός της Γαλλίας και ο Μουσολίνι, με βάση τη συμφωνία του Μονάχου, η Τσεχοσλοβακία ήταν υποχρεωμένη να παραδώσει στη Γερμανία εδάφη τη Σουδητία, που ουσιαστικά την άφηναν έκθετη σε μια ενδεχόμενη επιδρομή, όπως και έγινε. Κάπως έτσι άνοιξαν τις ορέξεις του Χίτλερ. Αυτά το 1939. Χτες, στις εκλογές, προχτές στις εκλογές στη Γερμανία, όπως έχετε μάθει, το ακροδεξιό κόμμα, 2016 έχουμε, το ακροδεξιό κόμμα έχει αυξήσει πολύ τα ποσοστά του, βγαίνει τρίτο σε κάποιες ομόσπονδες δημοκρατίες και καλπάζει και αυτό και εκεί κανονικά, όπως προβλέπεται, η Ευρώπη έχει αποφασίσει ή θέλει ή τα αφερμήρα να ξανασηκώσει ψηλά το φασισμό. Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ? Ωραίο αυτό το εσύ, λίγο διδακτικό. Το έχουμε ξαναπαίξει το συγκεκριμένο ηχητικό. Το σκεφτήκαμε με αφορμή όλα αυτά που γίνονται σε ευρωπαϊκές χώρες γενικότερα, όχι μόνο στη Γερμανία, σε όλες τις χώρες του πολιτισμένου κόσμου, του δυτικού κόσμου, που προχωράει μπροστά κανονικά όπως οφείλει να κάνει κάθε άνθρωπος. Προχωράει μπροστά, γυρίζοντας πίσω, όχι ακόμη σε εποχές Ναζί και σε πρακτικές Ναζί, αλλά νομίζω με αυτά που κάνουν και με την ταχύτητα που τρέχουν τα γεγονότα. Πολύ σύντομα θα έρθουν όλα αυτά και θα τα δούμε. Σαν μακάρι να μην τα δούμε ποτέ. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που θα αγωνιστούν και αγωνίζονται να μην τα δούμε ποτέ, αλλά ας αφήσουμε τι θα γίνει. Ας πάμε πάλι πίσω. Το 1943, σαν σήμερα, αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη ο πρώτος σειρμός με Έλληνες Εβραίους με προορισμό το Auschwitz. Συνολικά πάνω από 48.000 Ελληνοεβραίοι θα εκτοπιστούν στο Auschwitz, στον Birkenau και στον Bergen-Belsen. Μόνο 2.000 θα επιστρέψουν τελικά στην Ελλάδα μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η κυρία που ακολουθεί είναι μία από αυτούς. Πήγαμε μέσα στο στρατόπεδο, αφού μας βάλανε τον αριθμό που έχουμε στο χέρι, και μετά μας πήγανε σε κάτι μπάνια με κρύα νερά που εμείς μαθημένοι βλέπετε σε ζεστά μέρη εδώ στην Ελλάδα. Στην Πολωνία ήταν ακόμα τα χιόνια και μας κρυώναμε για να μπούμε μέσα στα ντους. Αυτοί που δεν πηγαίναμε από κάτω από τα ντους παίρνανε κουβάδες γεμάτες νερό και μας τα ρίχνανε πάνω. Πολλοί, μπορώ να σας πω ότι 2-3 δεν άντεξαν και πεθάνανε στα πόδια μας. Στο Μπερζίνκι, εκεί ήταν τα 7 κρεματόρια που ερχόταν οι Ουγγαρέζοι, 3 εκατομμύρια Ουγγαρέζοι, τους φέρνανε κυρίες με τα καροτσάκια, με όλα, τους βλέπαμε στα κρεματόρια, περνούσαν από εμάς, εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα, εμείς ήμασταν για να διπλώνουμε τα ρούχα στις μπράγκες. Λοιπόν, τις παίρνανε και τις βάζανε όλες μέσα στα κρεματόρια και απ' έξω έγραφε Μπάντεν, δηλαδή είναι λουτρός. Και μετά από λίγο δεν έβγαινε καμιά από εκεί. Το εκείνο που βλέπαμε ήταν μόνο οι φλόγες και η μυρωδιά από τα κρέατα που και γόνωσα. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την περισσιανιό τη μας την ξέρει. Μα πάλι κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα πάλι θέλω να γλώσσεις σαν κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Όταν πρώτο ξεκινάει. Ο χυμαρός της Ιδωμένης, ο γνωστός, ο οποίος τρέχει κανονικά, κάνει όλα αυτά. Βλέπω κάποιες διαμαρτυρίες εδώ, ακροατών, φίλων πάντα, αλίμονο που δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε για άλλη μια φορά. Επειδή βάλαμε μαζί τους πρόσφυγες, τους δικούς μας, τους καθαρούς Έλληνες που ήρθαν από τη Σμύρνη εδώ στον ελλαδικό χώρο, και τους συγχαίουμε με τους Άραβες μουσουλμάνους πρόσφυγες της Συρίας. Εννοείται είναι διαφορετικά, το θεώρησα περιττό και όπως θεωρώ πάντα περιττά και εγώ και πολλοί κόσμοι να λέμε τα αυτονόητα, τελικά ίσως χρειάζεται, αλλά απ' την άλλη πάλι δεν χρειάζεται γιατί είναι κουραστικό και πάλι δεν καταλήγουμε πουθενά. Εν πάση περιπτώσει και η μεν και η δε, ας είναι διαφορετικοί, ας έχουν διαφορετικό θρήσκευμα, ας απέχουν 10 δεκαετίες ή 8 πόσες δεκαετίες απέχουν, δεν έχει και καμία σημασία. Θέλουμε να δείξουμε το δρομολόγιο είναι ίδιο και τι είναι αποτέλεσμα των ίδιων επεμβάσεων, των ίδιων λογικών, του ίδιου συστήματος οικονομικού, του κέρδους, της ανθρώπινης διάθεσης να κατακτά. Βάλτε όποια προσέγγιση θέλετε. Και επειδή έγινε αυτό κάποτε, επειδή γίνεται αυτό σήμερα, προσπαθούμε ραδιοφωνικά πάντα, με παραδείγματα και με ήχους, να μην ξαναγίνει αύριο. Γιατί έτσι όπως πάει όλο αυτό το οικοδόμημα, το πολύ ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πλανήτη γενικότερα, είναι σίγουρο και μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι θα γίνει. Αυτό προσπαθούμε να δείξουμε. Εννοείται όταν μπαίνουν δίπλα-δίπλα δεν έχουν σχέση και δεν είναι καλό να μην έχουν σχέση. Δεν θέλουμε να το σχετίσουμε έτσι όπως μερικοί το φαντάζονται. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, βλέποντας όλες αυτές τις εικόνες του Σαββατοκύριακο, κάπως έτσι ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54%, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@kirialfm.gr. Και επειδή για πρόσφυγες γίνεται πολύς λόγος, κατά μία έννοια πρόσφυγες είμαστε όλοι, χωρίς να το ξέρουμε, χωρίς να το θέλουμε, χωρίς να το έχουμε επιδιώξει, κάνοντας και τα στραβά μάτια. Πρόσφυγας είναι αυτός που περνάει στην Ιδωμένη, πρόσφυγας είναι αυτός που πέρασε από τη Σμύρνη και το Αϊβαλί στα νησιά πάλι του Αιγαίου για να έρθει εδώ στην Κεσαριανή, στις φτωχογειτονιές της Αθήνας και της Βορείου Ελλάδας. Πρόσφυγας είναι και αυτός που αναγκάζεται να φύγει λόγω μνημονίου. Πρόσφυγας είναι και αυτός που έχασε τη δουλειά του, έχει χάσει τα πάντα. Κυρίως πρόσφυγας είναι αυτός που νιώθει σαν πρόσφυγας. Όταν πρώτο ξεκίνησα εδώ τη δουλειά, το μόνο μου άγχος ήταν η παραγωγή της επόμενης μέρας. Να προλάβουμε να καλύψουμε τους πελάτες μας. Τώρα το άγχος μας είναι το αν θα έχουμε δουλειά την επόμενη μέρα. Με 360 μπορείτε να ζήσετε, γιατί ο άντρας μου έχει τελειώσει το ταμείο του. Εγώ μέχρι το Δεκέμβρη, άλλους δύο μήνες. Μετά πώς θα ζήσω? Μου λένε για 2-3 ώρες ή 4 ώρα. Αλλά είναι πολύ χαμηλός ο μισθός. Είναι δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Είναι μεγάλη μάστιγα για την νεολαία αυτό το πράγμα. Έλα, θα σε ειδοποιήσουμε, έλα, θα σε ειδοποιήσουμε. Εγώ κάθε μέρα στέλνουμε 200 βιογραφικά. Και τι? Δεν μπορώ να βρω δουλειά πουθενά. Όλοι λένε ότι είμαι μεγάλος, ότι δεν αξίζω. Πριν μια εβδομάδα μετακόμισα από το σπίτι μου, μένω με τους γονείς μου. Η γυναίκα μου δουλεύει για 370 ευρώ και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Θέλω να κάνω ένα παιδάκι και δεν μπορώ. Είμαι 2 χρόνια παντρεμένος και δεν ξέρω τι θα γίνει. Yeah. Και στο σούπερ μάρκετ σου λένε μέχρι 30 χρονών. Βασικό το ότι θέλουν στο οποιοδήποτε πόστο, μα δεν γεννήθηκα να ξέρω την κάθε δουλειά, προϋπηρεσία, άσχετα το τι ξέρεις ή δεν ξέρεις, προϋπηρεσία, να την προωθούν. Πάω, γυρίζω και υπερστησιακά, δουλεύω έτσι κάποιους μήνες, τουλάχιστον μια δεκαετία τώρα. Από τα 40 και μετά να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το πάμε. Ένας θα δουλεύει σε κάθε σπίτι. Είμαι 47 χρονών και αισθάνομαι άχρηστο στην κοινωνία. Εντελώς άχρηστο όμως. Σαν να μην υπάρχω, σαν να είμαι εις βάρος κοινωνίας. Καλημέρα ρε φίλε, είναι ιστορικό το τηλέφωνο αυτό, γιατί είναι, σε παίρνω από το μαγαζί που κλείνω ρε φίλε, και είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω μέσα από αυτό το χώρο που σε άκουγα τόσο καιρό. Θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα και την εκπομπή σου που μας έδωσε και στιγμές χαράς έτσι σε αυτό το χώρο εδώ μέσα. Αλλά ήταν οι μόνες. Ναι, ήταν οι μόνες. Και συνεχίστε. Τι μαγαζί ήτανε? Με κοσμήματα, Αποστολή. Ναι, με κοσμήματα. Είμαι κοσματοποιός 5 γενναίες και είμαι εγώ αυτός που θα κλείσει τον κύκλο των 5 γενναιών. Απλά θεώρησα σωστό, λέω, να σπάρω τώρα. Ποιο να πάρω λίγο να χαρώ, λέω, να ανεβώ. Είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω από εδώ μέσα και σε ευχαριστώ πολύ εσένα και τους συνεργάτες για τη χαρά που μου έδωσες. Γιατί ήταν οι μόνοι εδώ μέσα. Να είσαι καλά. Χήμαρο τα διακόπτει όλα και τα παίρνει όλα. Εδώ Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, περίπου όπως κάθε μέρα, λόγω και των γεγονότων. Πάντα είμαστε δέσμοι αυτών των γεγονότων και των εικόνων που η επικαιρότητα βγάζει. Ο λαός όμως είναι πάντα εδώ και περιμένει. Θα μας κάνεις μια χάρη, είμαστε 5 φίλες. Αχ, τι ωραία. Γεια σου, κορίτσια. Υπάρχει περίπτωση να σε δούμε χωρίς τη μάσκα καμία μέρα? Υπάρχει, καμία μέρα υπάρχει περίπτωση. Είσαι όμορφος όσο είναι και γλυκιά η φωνή σου. Πιο πολύ. Πιο πολύ όμορφος. Πιο... Ναι, ναι, ναι. Ανεξέλεγκτο. Έλα, ρε, Αποστολή. Ναι, αλήθεια, τι τώρα σε πειράζω. Τα μάτια σου είναι ωραία. Τα χείλια σου. Τα χείλια μου να δεις. Και χωρίς η αλουρονικό και μαλακίες που θα τα ψεύτικα που βάζουν, ε. Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Πόσο χρονών είσαι? Όσο φαίνομαι και ακούγομαι. Είσαι παντρεμένος ή ελεύθερος? Τι σημασία έχουν αυτά? Έχει σημασία, παιδί. Σιγά μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα εγώ, έχεις εσύ? Για να ελπίζουμε. Ό,τι και να είμαι, εγώ είμαι μάχημος, δεν έχει να κάνει. Ωραία, πότε θα σε δούμε? Ω, αγάπη μου, πόσο χρόνο είστε, κορίτσια? Από 20 μέχρι 30 είμαστε και οι 5. Ωραία, παιδάκι μου, εντάξει. Το ελέγχω, δεν έχω τις ίδιες δυνάμεις με μικρός, αλλά ναι, κορίτσια, να το κανονίσουμε. Συντροφικά πάντα, συντροφικά. Αριστερά. Με τον Τσίπρα ή πιο κοντός? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Τσίπρας είναι πιτκορανάς. Αλλά οι κοντοί έχουν άλλες χάρες, λένε. Έχουν άλλες χάρες, αλλά σημασία έχει ο χειρισμός. Αυτό είναι βασικό επιχείρημα των μικροτσούτσουνων. Αλλά παρόλα αυτά τα καταφέρνω. Μπορεί λίγο φίφας, αλλά δεν βαριέσαι. Είσαι ψηλός. Δεν με λες. Στην τηλεόραση, καμιά φορά, ανάλογα το γύρισμα, το φτιάχνουμε λίγο, ναι. Μία φορά δεν γίνεται να βγάλεις τη μάσκα σου? Την έχω βγάλει πολλές φορές. Δεν έτυχε να είσαι εσύ μπροστά. Ποια έχεις βγάλει? Τη μάσκα, τι άλλο. γιατί δεν μιλάμε για πράγματα που πάνε κάπως καλύτερα. Για τους δύο βαθμούς τους οποίους μειώθηκε η ανεργία, ας πούμε. Για αυτό που πιθαμπουλείς. Είπε πέσει η ανεργία δύο βαθμούς. Δύο βαθμούς, θα αλλάξει ο καιρός πάλι, θα ανέβει. Με τον καιρό πάει να κάνει. Ναι, αυτό. Εγώ ξέρω ότι βαθμούς παίρνουν οι μαθητές, ο καιρός και οι ομάδες. Όταν παίζουν, η νίκη είναι τρεις βαθμοί. Νομίζω ότι τα λέγονται μονάδες. Έλα μου τώρα τι ασχολείσαι κι εσύ. Για τον καιρό εννοούσε. Έχει πέσει δύο βαθμούς. Επειδή άλλαξε λίγο καιρός, θεωρεί ότι άλλαξε και ανεργία. Ε, δεν κάνετε. Λίγο ήλιο να βγάλει, το τσουπ η ανεργία. Παίρνει τα πάνω, είναι σαν τα λουλούδια, ανθίζει. Τι έλεγε ο χρεσινός ο ακράτης, τον άκουγα τώρα. Ότι άμα δει φωτογραφία και δεν συγκινηθεί. Εδώ ρε εσύ Αποστολή, είμαι στο λιμάνι και βλέπω τις γυναίκες και τα παιδάκια μαζί με ένα συνάδελφο εδώ που δουλεύουμε. Και πήγα και βοήθησα έναν άνθρωπο που είχε πέσει, ήταν, είχε φύγει από το καρατέκι και πέσει. Και μου λέει: τι βοηθάς, εγώ άμα μπορούσα να πέσει και κιόλα. Σωστός. Βλέπει μπροστά του και λέει: Διαβάγει, ο άλλος περιμένει να συγκινηθεί από τη φωτογραφία. Άφερε Αποστολή, κατά κοινωνία να πούμε. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε, θεωρώ ότι ο Καλαμούκης είναι πολύ αξιόλογο άτομο. Και εγώ προσωπικά έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από αυτόν, ναι. Αρχίσαμε το γλύψιμο, τι θες, πάλι να σε καλέσουμε. Όχι, όχι, δεν αρχίζουμε κανένα γλύψιμο, αλλά ρε φίλε, όταν είναι η ώρα να υπερασπιστεί το κουκουέ και να αρχίσει να φάβει την Κωνσταντοπούλου, ας πούμε και τέτοια, γίνεται η μεγαλύτερη κατίνα. Ας χρειάζεται κάποιο πολύ... να θάψει την Κωνσταντοπούλου, δεν είναι αρκετά αυτά που λέει η ίδια η Κωνσταντοπούλου. Ε, ξεφτιλίζεται, ρε. Βρες κάτι πολύ σοβαρό να πεις, ναι, να το δεχτώ. Μπροστά τα μάτια τα δικά μου, γίνεται κατίνα, δηλαδή, εντάξει. Τώρα μεταξύ μας κατίνες θέλετε. Εγώ στο κουκουέ βλέπω ανθρώπους στους οποίους μπορείς να συνεργαστείς, μπας και αλλάξεις τίποτα σε αυτή τη χώρα. Γιατί έχω φτάσει 52 χρονών, έτσι δεν είμαι και μικρός. Εσείς στην Κωνσταντοπούλα, ας πούμε, βλέπετε ένα εχθρό. Αυτή είναι η διαφορά μας. Όχι, μπέρδεψε το εχθρό με το φεδρό. Ένα φεδρό βλέπουμε, όχι ένα εχθρό. Ο εχθρός πρέπει να έχει και μια αξία τώρα, συγγνώμη. Διαλέγουμε τους εχθρούς. Η φεδρότητα με την εχθρότητα έχει μεγάλη διαφορά. Στο έχω ξαναπεί ότι στη ζωή μετράει το αποτέλεσμα. Και αποτέλεσμα δεν βλέπω. Επειδή στη ζωή μετράει το αποτέλεσμα και για τη ζωή μιλούσαμε. Έχει φέρει αποτέλεσμα η ζωή με εκείνες καθυστερήσεις στη Βουλή, θυμάμαι, μεγάλο αποτέλεσμα. Δεν θα είχαμε μνημόνιο επειδή η ζωή το καθυστέρησε μια μέρα. Α, καλά, ντάλα της Παρασκευής το γάλα. Έλα, μανάρι μου. Αποστόλης. Έτσι, μπράβο, βάλαμε στη θέση μου. Τι είπε η Ζήτσα, ότι ενώ τα έβλεπε τελικά δεν εμπιστεύτηκε τον Τσίπρα. Μολονότι υπήρχαν δείγματα ανησυχητικά σε όλη αυτή την πορεία, υπήρχαν και τα αντίστροφα δείγματα που με έκαναν να πιστεύω ότι ο Τσίπρας δεν θα πρόδιδε το λαό. Τι να κάνει και αυτή η χαζορομαντικούλα, τι να την κάνω. Γκόμενα, κλασική. Τον βλέπεις το μ***α μπροστά σου, αλλά εκεί να κολλήσεις. Και όχι τίποτα άλλο και κολλάς επειδή είναι μ***ας. Όχι άλλο λόγο. Φαντάσου, αυτοί που τον ξέρουν τόσα χρόνια, δηλαδή και τον εμπιστεύτηκαν, δεν είναι δηλαδή η λύση. Και τώρα τι, ας πούμε, να εμπιστευτούμε τη ζωή του. Λειτουργούμε όλοι σαν γκόμενες εκεί καταλήγω. Θες να κολλήσεις με το μ***α. Δηλαδή είναι, θέλω και τη σφαλιάρα μου που λέμε από τον άνθρωπο που αγαπώ. Πας τον αγαπάς και μετά αυτό σου λέει σφαλιάρα. Δεν είπαμε, πάρπατη. Μες στη λάσπη γεννιούν τα μωρά! Και τα μούτρα και μιλάτε περί ανθρωπισμού στο ΣΥΡΙΖΑ! Εσείς είστε κυβέρνηση! Γιατί τους αφήνετε μες στη λάσπη! Εσείς είστε κυβέρνηση! Γιατί τους αφήνετε μες στη λάσπη! Να είμαστε ξεκάθαροι. Επειδή είστε ενώ και... παρόλα, παρόλα αυτά. Του κάνετε το δύο καλό. Στην ειδωμένη. Του κάνετε το δύο πολύ ωραία. Στην ειδωμένη, κύριε Γεωργιάδη. Είστε πολύ ανθρωπιστέ στην ειδωμένη. Του αφήνετε μέσα στη λάσπη και είστε πολύ ανθρωπιστέ. Στην ειδωμένη, κύριε Γεωργιάδη. Οι άνθρωποι κατευθύνθηκαν όμω και η κυβέρνηση προσπαθεί. Δεν ντρέπεστε, λέω, λέτε ακόμα αυτά πράγματα. Πρέπει κάποιος ανθρωπιστής να θέσει το θέμα της ειδωμένης. Εδώ ακούσαμε τον Άδων Γεωργιάδη να θέτει με σκληρό τρόπο και να νοιάζεται για τα παιδάκια που είναι μέσα στη λάσπη. Ποιος άλλος θα νοιαστεί, αν δεν νοιαστεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ό,τι αφορά τώρα τις επόμενες μέρες, αυτό που λέμε καλύτερες μέρες θα έρθουν, αυτό ακριβώς περιγράφει ο Μιχαλογιαννάκης. Με την παράδοση που έχει δημιουργηθεί τώρα με την Τρόικα, να σκύβουμε το κεφάλι μπροστά στις απαιτήσεις της, θα συνεχιστεί αυτή η παράδοση, θα την... Η Άγγι είναι πράξη διαπραγμάτευση. Ναι. Η Άγγι είναι πράξη διαπραγμάτευση, γράψτε το. Η μεσαία τάξη διαλύθηκε από τον έμφυα. Η διαπραγμάτευση με αυτά που ζητάει θα τελειώσει τη μικρή, τη φτωχή και τον αδικημένο τάξη. Και ποιος θα απομείνει? Κανένας. Και ποιος θα απομείνει? Κανένας. ποιος θα απομείνει. Κανένας. Αυτό το λες και ευχάριστο. Αυτή την πρόβλεψη του Μιχελογιαννάκη, ο οποίος όταν έρθουν βεβαίως όλα αυτά στη Βουλή θα τα ψηφίσει. Με το σκεπτικό να μην απομείνει κανένας και έτσι να λυθούν τα προβλήματά μας, τα προβλήματά τους, γενικότερα να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Αν δεν ισχύσει αυτό που λέει ο Μιχελογιαννάκης, έχουμε καλύτερη εξέλιξη. Τη φέρνει ο Κυριάκος. Η Νέα Δημοκρατία και σήμερα που μιλάμε είναι έτοιμη να δώσει τον αγώνα της για να απαλλάξει αυτόν τον τόπο από την πιο ανίκανη, την πιο ιδεολειπτική, την πιο λαϊκιστική κυβέρνηση που γνώρισε η Δημοκρατική Ελλάδα από την απελευθέρωση και μετά. Η Νέα Δημοκρατία και σήμερα που μιλάμε είναι έτοιμη. Εδώ Ελληνοφρένεια. Ξεκίνησε και βλέπω η δίκη του Breivik στην Νορβηγία. Ο δεύτερος βαθμός δεν έχει σημασία. Πήγε στο δικαστήριο. Είναι αυτός που είχε φάει καμιά ογδονταριά εκεί σε μια κατασκήνωση. Όχι ξένους, δικούς του, Νορβηγούς. Και χαιρέτησε ναζιστικά μέσα στο δικαστήριο. Σήκωσε το χέρι. Όπως ναζιστικά χαιρετούσαν κάποτε πολλοί. Και όπως ναζιστικά χαιρετάνε και εδώ στην πατρίδα μας διάφοροι. Δεν σκότωσε ξένους, σκότωσε καθαρούς Νορβηγούς. Έτσι για να. Το θυμόμαστε και αυτό βλέποντας και την εικόνα θα τη δείτε φαντάζομαι και στα δελτία. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός μας πάει στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Κατόπιν ορίμου σκέψεως κατέληξα ότι προτιμώ να είσαι απότομος από αυτό το επιβεβαιωμένο ψεύτικο γλυκό που βγάζεις τελευταία. Είδες. Ήξερα εγώ θα το αναζητήσεις. Μίλα π***νάκι. Αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση ευθέως, σε ποια κατάσταση θα βρισκόταν η χώρα? Σύμφωνα με τη Θεανό Φωτίου, χρωστάμε γνωμοσύνη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αλλιώς. Γιατί έπρεπε να στο πει Θεανό Φωτίου για να το καταλάβουμε. Δεν το ξέρεις. Όχι, δεν το είχα καταλάβει. Γιατί είσαι ανέστητη, γι' αυτό. Κοιτάς την πάρτι σου. Θέλω να συνοψίσω τα ευχάριστα νέα, να μου πεις αν τα έχω καταλάβει καλά. Το 16 θα είναι χρονιά ανάκαψης. Ποιο 16? Ναι, τώρα ήδη, από τις αρχές. Ναι, το Πάσχα θα αναστηθεί η οικονομία. Ναι. Και το δεύτερο εξάμηνο μετά τον Ιούνιο, δηλαδή, θα γίνει εκτόξευση. Η σωστή διαδρομή δεν είναι αυτή. Κάθε καινούργια κυβέρνηση το δεύτερο εξάμηνό της δεν είχε εκτόξευση. Το δεύτερο το έχουμε πει αυτό. Ο Σαμαράς το είχε, ο Γιώργος το είχε, ο Λέξη θα έχει εκτόξευση. Όπως είπες εσύ, τι θέλεις να πει το τρίτο εξάμηνο, δεν γίνεται. Μα θα τον ψεύτησα άμα λέγει το τρίτο εξάμηνο. Θα τον κατηγορούσατε μετά ότι λέει αλλά. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Εσύ που θέσεις την εκτόξευση. Στην κορυφή του πυράβλου είναι αυτό που λέμε, μου βάλανε ένα πυράβλο στον κόλο μου. Αυτό δεν είναι έτσι, δηλαδή είναι αντίθετη. Είναι τα βαροφωκικά που δεν έγινε αυτό. Εγώ έκατσα πάνω στον πύραυλο. Που πήγε ο πύραυλος είναι δικιά του δουλειά. Έλα, γεια. Ομορφόπεδο. Καλησπέρα, εγώ, ναι. Ένα από τα θετικά που ξέχασα να αναφέρουν σήμερα είναι το ότι ψηφίστηκε και ο Πάκης πρόεδρος. Σαν σήμερα? Δεν είναι σαν σήμερα, αλλά πρέπει να το γιορτάσεις. Κάθε μέρα δεν πρέπει να το γιορτάσεις. Ένα τέτοιο γεγονός. Ναι, γιατί σήμερα, είναι σαν σήμερα, γι' αυτό ρωτάω. Έχεις πρόεδρο δημοκρατία στον Πάκη που στο ψήφισε, στον έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να το γιορτάζεις, νομίζω. Είναι δηλαδή ένας καινούριος ένικος στο κέντρο χειραψίας. Ναι, ο πρόεδρος με το στοπί στο κεφάλι. Δεν έχω πάει να δω το έργο, το τέρας μέσα σου μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑΙΟ που κρύβω μέσα μου. Μπορεί. Πρώην Μαρίτη. Ακούω εκεί πέρα ένα σποτάκι που βγάζετε τώρα κάποιες μέρες εκεί στο Real και λέει για τις συγκοινωνίες, για τα λεωφορεία, λέει ή θα υπάρχει ηλεκτρονικός τρόπος να βλέπεις ακριβώς τι ώρα θα περάσει το λεωφορείο. Ποιο λεωφορείο? Αυτά τις ζήμες που είχαμε πάρει κάποια στιγμή, τα γερμανικά. Όχι, γιατί δεν βλέπω λεωφορείο να κυκλοφορεί στον δρόμο. Δεν βλέπεις γιατί πάνε σαν χάρη, δεν προλαβαίνεις να τους δεις. Περνάνε σε ένα καρέ, πάνε γαμιώντας, σαν μην υπάρχει αύριο. Μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο και νομίζεις ότι έχεις πάει στο Λούνα Πάρκ. Άμα περάσει το λεωφορείο, γιατί. Αν περάσει και αν προλάβεις να το πιάσεις. Αυτός περνάει, αλλά στο δευτερόλεπτο περνάει πέντε κόκκινα φανάρια. Αυτό σου λέω, ότι το πρόβλημά μας είναι, ας πούμε, να ξέρουμε τι ώρα περνάει. Περνάει, εσύ δεν το προλαβαίνεις, το μάτι δεν το προλαβαίνει. Κάθε μια μισή ώρα περνάει. Κάθε μια μισή ώρα είναι μέσα να μπαίνει στο γύρο του θανάτου, σου λέω, παιδί μου όμως. Ακριβώς. Σαν να μπαίνει στο crazy dance. Αν αρχίσει να παίρνει και στροφές, γιατί άμα πάει στην ευθεία, καλά είναι. Αν αρχίσει να παίρνει και στροφές, νομίζει στο roller coaster. Θα αρχίσει να κάνει και την ανάποδη στροφή. Κανονικά θα πρέπει να γράφει αντί να γράφει πάνω, ξέρω εγώ, προορισμός πολυτεχνείων, να γράφει, ξέρω εγώ, τα ειδονάκια. Ή τα ραδίκια ανάποδα. Μπορεί να το πει και έτσι. Ξέρεις ποιο είναι, ότι από εδώ από εμάς, κερατσίνοι είμαστε εμείς, τέλος πάντων υπήρχε ένα λεωφορείο το οποίο περνούσε στάνταρ ώρες και 10 και παρά 20. Τώρα δεν ξέρουμε τι ώρες περνάει. Δεν ξέρεις τι ώρες περνάει, παιδί μου. Τι? Έχεις οδηγήσει τη Λαμπράκη. Μπορείς να υπολογίσεις το χρόνο μου οδηγάς τη Λαμπράκη. Γιατί? Κάθε δυο φανάρια η Λαμπράκη μποτιλιάρει. Κάτι θα συμβεί, ένας μαλάκας θα διπλοπαρκάρει. Ένας άλλος θα κουμπίσει τον από πίσω, θα σταματήσουν να κάνουν φιλική δήλωση στην αριστερή πλευρά. Ένας άλλος θα δραπετεύσει με ελικόπτερο και σταματάνε την κυκλοφορία. Είναι η Λαμπράκη δρόμος για να περάσει λεωφορείο, δεν είναι. Το πρόβλημά τους δεν είναι. είναι η Λαβράκη. Πήρανε το θέρμα των λεωφορείων και το πήγανε 100 μέτρα παραπάνω. Κατάλαβες, και εκεί είναι όλη η καθυστέρηση. Όταν λοιπόν έρχονται εδώ μέσα στα στενά και στρίβει, άμα βρίσκεται από μακριά ο οδηγός σε ένα μάξι, ξέρω εγώ, ένα μηχανάκι. Δαγκώνει την ταυτότητα. Σταματάει εκεί πέρα και περιμένει. Μα τι να κάνει, άμα έχει δει πώ οδηγάνε αυτοί. Ναι, περιμένει. Βέβαια περιμένει. Και εγώ αν ήμουν αντίθετο και έλεγα το λεωφορείο να έρχεται ο χάρο ο ίδιο. Όχι ρε, όχι ρε, οι λεωφοριατζίδε. Ο λεωφοριατζή περιμένει. Ρε, και καλά, άμα έχει παρκάρει, ας πούμε. Δεν κάνει καμία. Α, μανούβρα. Ναι, αυτό το έχω τσεκάρει. Γιατί πρέπει να περάσει κάπω και το 8ωρο, ευχάριστα. Δεν συγχύζεται καθόλου. Μα τι για να ρισκάρει είμαστε.